یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اطراف گاؤں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ کے طلبا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے ناظم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جامعۃ المدینہ کے طلبا اگر چاہیں نا تو بہت کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی قوم کے طلبا جو ہوتے ہیں یہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں تو جذبات ہوتے ہیں، ان میں طاقت ہمت سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ تقریباً سیاسی پارٹیاں جو ان کی طلبا کی ضرور انہیں تنظیم ہوتی ہے، طلبا کو یہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑا کام لیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے یہ جامعۃ المدینہ ہے، ان کے ماشاءاللہ ہزار ہاتھ طلبا ہیں، تو ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ناظمین اگر تعاون کریں، اساتذہ تعاون کریں تو یہ اتنا کام کر سکتے ہیں اطراف گاؤں میں، محلے میں، جامعۃ المدینہ کے ارد گرد بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ بعض گاؤں ایسے ہوتے ہیں جو بالکل متصل ہوتے ہیں جامعات کے، تو جہاں جہاں جانا آسان ہو، ایک گھنٹہ پچیس منٹ کے دو ایک گھنٹہ پچیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے نا، آج جمعہ ہے یا چھٹیوں کے دن، جی جمعہ ہے، تو کون کون حصہ ہے بھائی؟ یہ ہے کہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو بارہ گاؤں سونپے گئے اپنے جامعہ کے اطراف کے، تو وہ اس میں رضا الہی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں تو ان نگرانوں کی لسٹ کون بنا کر دے گا اپنے وہ، تاکہ ان کے، ٹھیک ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے صبح ذمہ داران اپنے اپنے استائی بھائی جو کھڑے ہو جائیں، جو اطراف کے کم و بیش بارہ پندرہ جو بھی گاؤں، ان میں کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے۔ مرحبا، ماشاءاللہ کافی جذبہ۔ بابا باب المدینہ میں بھی اطراف گاؤں بہت ہے، کر باب المدینہ کے ناظمین بھی شفقت فرما دیں۔ جی ہاں، ان کے پاس ہوں گی طلبا جو ہیں ماشاءاللہ بڑا وقت دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، دو خوشخبریاں، کینیا کے شہر ممباسا میں دو دن قبل ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے ایک کافر مسلمان ہوا، اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک کافر وہاں مسلمان ہوا، اور وہ مبلغ آپ کی برادری کے، وہ مبلغ جامعۃ المدینہ کے مدرس ہیں جو سفر پر گئے ہوئے، مگر ٹھیک ہے وہ کیٹیگریز تو ہے نا، تو یہ ہماری نہیں، مدنی ہوئی کیٹیگری بہت اوپر ہے، ہمارے ہزار عوام اسلامی بھائی ایک طرف، ایک عالم ایک طرف، بلکہ عالم کا وزن زیادہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارے بابا جان، جامعۃ المدینہ کے بعض طلبا اسلامی بھائیوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دینی تعلیم اور مدنی کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کام کیا جائے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ علم دین پڑھنے سے بہتر کیا مشغلہ ہو سکتا ہے؟ اور جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ ایسا تو نہیں کہ دنیا کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہو، الحمدللہ، بلکہ وہ تو زیادہ سکھی ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی علوم والے آئے دن خودکشیاں کرتے ہیں، ایک عالم کا نام لے دو جس نے خودکشی کی ہو، بتاؤ اگر آپ نے سنا ہو تو کہ بھائی فلاں مولانا نے خودکشی کر دی۔ الحمدللہ عالم جو ہے وہ دین و دنیا کی بھلائیاں پانے میں دنیاوی تعلیم والوں سے یقیناً آگے ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے اور گفتگو جاری تھی، دریں اتنا سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا، پیام دیا، یہ صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خبردار کیا، وہ بے قرار ہوئے، ساتھ ہی عرض گزار ہوئے کہ اس آخری ساعت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرما، اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ تحصیل علم دین میں لگ گئے، اور وہ غالباً عصر و رابی کا کہنا ہے غالباً وہ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تھا، چنانچہ وہ پھر ایک ساتھ پوری ہوئی، انتقال ہو گیا ان کا. رابی کا کہنا ہے کہ اگر علم دین کے حصول سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندگی کی آخری سانسوں میں اس صحابی کو اسی عبادت کا ارشاد فرماتے. تو گویا پتا چلا کہ علم دین یہ سب سے بڑی عبادت ہے، علم دین کی تحصیل، علم دین حاصل کرنا، سیکھنا. تو مہربانی کر کے علم دین چھوڑ کر کسی اور مشغلے کی طرف متوجہ نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.